الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورہ آل عمران کی تقریباً 120 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کے طور پہ غزوہ احد کے بارے میں اجمالی تھوڑا بیان ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب غزوہ بدر کے بعد کفار دوبارہ حملہ آور ہوئے اور مقام احد پر اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی اور نوجوانوں کے اصرار پر یہ طے ہوا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس پر برہم ہوا اور اس نے 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ عین جب لڑائی کا موقع آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان کفار کے مقابل آئیں گے تو ہم وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد پھر تقریباً 1000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی جانب روانہ ہوا۔ کفار کے سامنے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیک سائڈ پر ملاحظہ فرمایا کہ وہاں پر ایک درہ تھا، ایک اونچی سی پہاڑی تھی جس میں ایک راستہ تھا، اگر کوئی پیچھے سے آنا چاہتا تو اس پہاڑی سے پر چڑھ کر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 50 تیر اندازوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ اس درے پر کھڑے رہیں گے اور چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں پر براجمان ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن ابی یہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا اور اب صرف 700 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب یہ عبداللہ بھاگ رہا تھا تو اس وقت ایک بنی سلمہ قبیلہ تھا جو اوس کی ایک شاخ تھی اور بنی حارثہ جو خزرج کی شاخ تھی، یہ دو قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن اور مخلص تھے، لیکن جب منافقین کو بھاگتے دیکھا تو یہ بھی انہوں نے بھی قصد کیا جانے کا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور سکینہ نازل ہوا تو یہ وہاں پر ٹھہر گئے، ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا۔ مقابلہ شروع ہوا اور مسلمانوں نے بہت زیادہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، انہیں شکست ہوئی اور وہ واپس بھاگنا شروع ہوئے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ درے پہ کھڑے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور ہم بھی اس مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہو جائیں، لہذا کچھ اس طرف میدان جنگ کی طرف بڑھے اور درہ چھوڑنا چاہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے فرمایا تھا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جانے والوں کا قول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید محض ایک تاکید تھی، حقیقت مطلب وہ یہاں کی اہمیت کو واضح فرمانا چاہتے تھے، ورنہ اب جب فتح ہو چکی ہے کفار بھاگ رہے ہیں مال غنیمت تقسیم یہ لوٹا جا رہا ہے جمع کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی وہاں پر جانا چاہیے، لہذا 40 افراد ان میں سے ایسے تھے جو میدان جنگ کی طرف بڑھ گئے جبکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور بقیہ جو 10 آپ کے ساتھی تھے آپ وہیں پر کھڑے رہے۔ اب کفار کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، آپ نے جب درے کی طرف ملاحظہ فرمایا تو وہاں پہ بہت کم لوگ نظر آئے، آپ ایک زبردست جنگجو تھے، آپ بہت سارے کفار کے ساتھ پیچھے کی طرف سے تشریف لائے اور جو 10 صحابہ تھے ان کو شہید کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوا، آپ کا خود کی لڑی آپ کے دندان مبارک میں گھس گئی تھی اور اس کو نکالا تو خون نکلا تھا۔ تو یہ تمام معاملات ہوئے، اس کا ذکر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لہذا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے مومنین کو ان کی لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں۔ یہ وہی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف اشارہ کیا جو اوس و خزرج کی شاخیں تھیں، کہ انہوں نے بھی قصد کیا تھا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھاگ جانے کا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اطمینان قلب ان کو حاصل ہوا اور یہ مستحکم ہو گئے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین توکل کریں، بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری غزوہ بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس میں اشارہ فرما دیا کہ کبھی بھی کفار کی کثیر تعداد سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام پہ امداد فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا اگر کوئی تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور جیسے اوپر بیان فرمایا کہ صبر بھی ساتھ میں شامل حال ہو، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ یاد کیجئے کہ جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے 3000 ایسے فرشتوں کے ساتھ جنہیں آسمان سے اتارا گیا۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، یعنی یہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور یہ فرشتے بعض روایات کے مطابق باقاعدہ انہوں نے مقابلہ کیا، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق مقابلہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ مسلمانوں کی قلبی اطمینان کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر تم صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے گا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خود ارشاد فرمایا، بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو اور یہ کفار تم پر اچانک حملہ آور ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی، یعنی تمہارا رب، تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ، یعنی مخصوص 5000 فرشتے تمہاری امداد کے لیے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فتح کو تمہارے لیے خوشی بنا دیا، خوشخبری بنا دیا، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے سبب تمہارے قلوب۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو فقط اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فتح عطا فرمائی اس کو ایک تو خوشخبری قرار دیا، اور اس وجہ سے تاکہ منقطع ہو جائیں ان لوگوں کا ایک حصہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یا پھر وہ ذلیل و خوار ہو جائیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل و خوار کر دے، تو پھر وہ نامراد اور خاسر ہو کر واپس لوٹیں۔ تو اس میں جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتح کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا، تو ایسے ہی ہوا کہ غزوہ بدر میں بہت سارے جو کفار قریش تھے، سرداران قریش تھے، وہ مارے گئے، اور ایک بڑا حصہ ان کا ختم ہو گیا، اور جو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے وہ نیست و نابود ہوئے، اور جو باقی بچے وہ خائبین ہو کر، انتہائی ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ لیس لک من الامر شیئن، اب پھر دوبارہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے، لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے کسی شے کے مالک نہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یا انہیں عذاب دے گا، تو بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ توبہ قبول کرنا یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اسی طرح اخروی عذابات کا نزول یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دو معاملات کر سکتا ہے کہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے توبہ قبول فرما کر آپ کی تقویت کا سبب بنائے گا، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وقتی طور پہ اگر ڈھیل دے گا بھی تو آخرت میں شدید عذاب کے یہ مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تسلی حاصل ہوئی۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یہ دنیاوی معاملے کے اعتبار سے ہے کہ جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے عذاب کا مستحق بنا دے۔ اخروی معاملے میں حساب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کفر و شرک کر کے ہلاک ہو گیا اور اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی تھی تو پھر اس کے لیے کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے اس کے لیے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس سے کم جتنا ہوگا اس کو بخش دے گا۔ تو اخروی معاملے کے اعتبار سے اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا اور وہ کفر و شرک میں مبتلا تھا تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے کم جو گناہ ہوں گے وہ چاہے دنیا میں ہوں چاہے آخرت میں، انہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح اگر کفر و شرک کو لیں اور وہ دنیا میں ہیں، یعنی آدمی ابھی زندہ ہے، تو زندہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن اگر یہ کفر و شرک کرنے والا مر جاتا ہے اور بغیر توبہ کے مرا تو اب کفر و شرک کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ذرا سور آسان کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چار صورتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں کسی نے کفر و شرک کے علاوہ کوئی قصور کیا، دوسرا دنیا سے رخصت ہو گیا، توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ بخش دے چاہے عذاب دے۔ دوسرا معاملہ کفر و شرک کا ہوتا ہے کہ دنیا میں کفر و شرک کیا اور اس نے توبہ کر لی، آخرت میں کفر و شرک یعنی کفر و شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا، تو دنیا میں اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھی صورت میں کہ توبہ کیے بغیر مر گیا اس حال میں کہ کافر یا مشرک تھا، تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ ان احکامات کے بعد، ان معاملات کے بیان کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو کفار کے درمیان بہت زیادہ غلط معاملات رائج تھے اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور سود کا مسئلہ بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کفار میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ سود رقم پر، یعنی رقم دیتے تھے، قرض دیتے تھے، اس پہ سود کی ایک میعاد، ایک مقدار مقرر کرتے تھے۔ اب جب اگر وہ مدت پوری ہو جاتی اور کوئی سود وغیرہ ادا نہ کر پاتا، قرضہ نہ اتار پاتا، تو یہ دوبارہ پہنچتے اور مدت بڑھا کر سود کی مقدار بھی بڑھا دیتے تھے۔ مثلاً پہلے اگر قرضہ دیا ہے تو 5% اس پہ ہم سود لیں گے، لیکن جب مدت پوری ہو گئی اور کوئی قرضہ ادا نہ کر سکا تو دوبارہ جا کر مدت بڑھا کر اور سود کی مقدار کو بڑھاتے تھے کہ اب آپ کو 10% دینا ہوگا، اس کے بعد 15%، 15%، 20%، اس طرح یہ کئی گنا سود کو بڑھا دیا کرتے تھے اور سامنے والا مسلسل اس قرض کے دلدل میں غرق ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو تم اس آگ سے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، کہ حقیقتاً تو وہ آگ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کفار والے اعمال کو اختیار کرے اور توبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی ڈھیل دینے والی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، تو پھر وہ بھی اس آگ کا مستحق ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا عافیت اس میں ہے کہ ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا عافیت یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر رحم کروانے کے لیے، اپنے آپ کو قابل رحم ثابت کرنے کے لیے، مستحق رحم ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم جلدی کرو، تیزی دکھاؤ اللہ تبارک اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت تیار ہو چکی ہے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ جنت تمام آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ اب کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں کلام نہیں ہے، اس کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو حقیقتاً صحیح اندازہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن احادیث کریمہ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جو دوزخ سے شخص نکلے گا اور داخل جنت ہوگا میں اس کو جانتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا تو اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے دریافت فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، یا رب کریم بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ جہنم کی جانب سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا اس کے علاوہ تو کچھ طلب نہیں کرے گا؟ تو اس وقت تو وہ یہی کہے گا کہ یا رب کریم اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں ایسے سخت عذاب میں تھا، اب میں نے اس سے راحت پائی تو اس عذاب سے میرا چہرہ ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم فرمائے گا، اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ اب جب اس کی نگاہ اٹھے گی تو سامنے اسے ایک ٹیلا نظر آئے گا جس میں پانی کا ایک چشمہ ہوگا اور کھجور کا درخت ہوگا جس میں پھل لگے ہوں گے۔ تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے گا، یا رب کریم مجھے اس کے اندر پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ صرف اپنا چہرہ تو ہٹوانا چاہتا ہے اس کے علاوہ نہیں؟ تو عرض کرے گا، یا رب کریم واقعی میں نے عرض کی تھی، لیکن بس مجھے وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد میں کچھ طلب نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچوا دے گا، وہاں کا پانی پیے گا، پھل کھائے گا۔ پھر اس کی نگاہ اٹھے گی تو جنت کے بالکل ساتھ کنارے پر ایک اس سے بہترین ٹیلہ نظر آئے گا جس میں اچھا پانی ہوگا، پھل وغیرہ ہوں گے۔ اب وہ تمنا کرے گا، یا رب کریم مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو نے پہلے وعدہ نہیں کیا؟ تو یہ پھر وہی عارضی کا اظہار کر کے عرض کرے گا، یا رب کریم بس وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد اور کچھ نہیں لوں گا۔ اسے وہاں پر ہی پہنچا دیا جائے گا۔ اب جب وہاں پر جائے گا، پانی پیے گا، پھل وغیرہ کھائے گا، تو اس کی نگاہ جنت کے اندر اٹھے گی۔ تو وہاں اعلیٰ محلات، بہترین نہریں اور وہاں کی نعمتیں دیکھ کر یہ بے قرار ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم مجھے اس میں جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی سوال فرمائے گا، پھر یہ اپنی عاجزی کا اظہار فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھیک ہے، تو جنت میں جا، تیرے لیے جتنی دنیا تھی اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ تو اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم تو رب ہو کر مجھ سے مزاح فرما رہا ہے؟ یعنی وہ شخص حیران رہ جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سب سے آخر میں نکلا ہوں، سب سے ادنا ترین مجھے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، اور پھر دنیاوی مقدار جیسی، یعنی دنیا جیسی 10 گنا بڑی جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، داخل ہو جا، تیرے لیے اتنا ہی سب کچھ ہے۔ یہ روایت بیان کر کے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت پیدا فرمائی کہ آپ اندازہ کریں کہ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ ملے گا، تو جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو کتنا عظیم و شان حصہ ملے گا، اور پھر اربوں کھربوں مسلمان ہر ایک کو ایسے ایسے عظیم حصے ملیں گے۔ تو حقیقتاً ذہن کی رسائی اس جنت کی چوڑائی، اس کی عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا، وسارعوا، اور تم جلدی کرو، آگے بڑھو، دوڑو اللہ تب اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلب جنت یہ ممنوع نہیں ہے۔ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے جی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، نہ جنت کی پرواہ کرے، نہ دوزخ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا اکابرین سے ثابت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، نہ جنت کی طرف میلان ہو، نہ دوزخ کا خوف ہو، لیکن یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ عوام الناس کے لیے، ادنا درجے کے امتی کے لیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کامل معرفت حاصل نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی بہت ہے کہ وہ جنت کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔ جنت کے لیے عمل کرنا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی عمل کرنا ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو پھر یہ کہنے کی گنجائش نکل آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے کہ وہ اخلاص کے منافی عمل کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے اپنے پروگرام میں مزید کلام کریں گے، بہت ضروری ہے کلام کرنا۔ تو جنت کی تمنا کرنا، جنت کی طرف میلان، جنت کے لیے عمل کرنا شرن ممنوع نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب